Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Ależ ta płyta gra pięknie. Western Stars, Bruce Springsteen i Sundown na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, jak zwykle, z piątku na sobotę przed nami 3 godziny wspólnego słuchania radia. Sporo będzie nowej muzyki. Będzie też na pewno w ostatniej godzinie audycji wspomnienie Tomasza Stańki, bo to przecież jego 77. urodziny minęły 2 dni temu, 11 lipca. Będą goście, no właściwie tak jak co tydzień w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Bruce na początek i dobra wiadomość dla fanów. Nie będzie koncertów, to się nie zmieniło. Ale jest dobra informacja taka, że film z koncertowym wykonaniem całej płyty Western Stars już wkrótce ma się pojawić. Ta informacja najnowsza i bardzo dobra. Także czekamy, jak ta muzyka zabrzmi na żywo, choć nie na takiej prawdziwej trasie koncertowej. Na tę będzie trzeba poczekać do 2020 roku i nowej płyty nagranej z E Street Band. Na razie zostajemy jeszcze na Western Stars. Co mnie cieszy, ta płyta w wielu trójkowych audycjach się pojawia i także i ten utwór ją zamykający. Moonlight Motel. There's a place on the

Tak sobie siedzimy tu we trójkę, w studiu, w trójce i słuchamy po raz pierwszy tej waszej muzyki na antenie, tak? To prawda? Tak, po raz pierwszy. Dobry wieczór państwu, dobry tak? Wieczór. Agnieszka Hekiert, Paweł Pańta, witam was serdecznie. Dobry wieczór. Lullaby. Wybraliśmy taki spokojny utwór na początek prezentacji płyty, nowej płyty. Opowiedz się o niej w kilku słowach najpierw. Płyta nazywa się Soul Nation. Jeszcze nie dostaliśmy jej oficjalnie jakby do ręki. Dzisiaj ma do nas dotrzeć. Płyta powstawała dosyć długo w takiej kooperacji mojej z Konstantinem Kostowem. Tak tworzyliśmy ją sobie, no ale wiadomo, że gdyby nie Paweł Pańta, Czarek, Konrad i wszyscy inni, którzy brali udział w nagraniu płyty, czyli Jerzy Małek czy Vlado Karparów, to tej płyty w takim wydaniu nas by nie było. To jest takie połączenie bałkańskiej duszy, słowiańskiej duszy, trochę elementów takich pięknych, trudnych, te trudne to Konstantin oczywiście, wszystkie tam usiadł i dopasował do mojej muzyki, czasami mojej, czasami jego. Taka trochę płyta o tym, że wszyscy ze źródła jednego pochodzimy i tak chcieliśmy tutaj fajnie o tym opowiedzieć, że jesteśmy energetycznie połączeni i że no jesteśmy tacy ogólnie jako ludzie bardzo fajni, myślę. Optymistycznie bardzo to zabrzmiało, Paweł. Twoja perspektywa. Tak, jesteś producentem tej płyty? Współproducentem. Tak, przesłuchałem tę płytę już setki razy. No tak. I powiem, słuchając przed chwilą tej kołysanki, nadal ta muzyka mnie zadziwia i wprawia w dobry nastrój. To znaczy, że po że tak działa. Długiej ilości słuchania i zanurzania się w ten materiał muzyczny, nadal przynosi frajdę. To jest bardzo miłe. To wspaniały tutaj powstał duet liryczno-muzyczny, czyli Agnieszka, która napisała teksty i też współkomponowała utwory razem właśnie z Kostkiem. To jest taka przeróżna gama utworów, począwszy od spokojnych, poprzez dynamiczne i różne tematy całkiem nawet bardzo poważne są poruszane w tych utworach. Myślę, że płyta nie tylko dla jazz fana, ale też dla osoby, która lubi zanurzyć się w tekst i lubi znaleźć w muzyce coś więcej niż tylko dźwięki i pięknie śpiewane frazy. Wybraliście kolejny utwór, Deszcz. To słuchamy, tak? Tak. To słuchamy z tej nowej płyty Soul Nation. Trzeba deszcz pokochać w skrycie. a te krople takie duże. Chcę biegając poczuć burzę i przemoknąć, by pojęte stało się to, co zaklęte. Tutaj w czasie, kiedy Państwo słuchają muzyki z tej nowej płyty, trwają rozmowy poza anteną. Agnieszka Hekiert, Paweł Pańta, goście Trójki. I po raz pierwszy na antenie radiowej słyszymy muzykę z płyty Soul Nation. Płyty, która oficjalnie właściwie jej nie ma, a właściwie już jest. No różnie można to interpretować. W każdym razie na koncertach już płyta jest, tak? Tak, ja bym powiedziała, że ona zaczyna być. O, czyli właśnie. Czyli, że na koncertach już na wczorajszym była w Kalinowym Sercu, a jutro, czyli tak naprawdę właściwie dziś, już dziś, dziś, w sobotę, tak, dziś, w sobotę, zagramy w Parku Dreschera i też już ta płyta będzie dostępna. I w niedzielę w Mińsku Mazowieckim. Czyli macie tak. Taki weekend pracowity. Tak, mocno. Cudowny weekend. Weekend z Hekiert. Weekend Soul Nation. Deszcz. No to zupełnie inny świat niż ta kołysanka. Troszkę tak, bo tutaj jakby patrząc na to, co zazwyczaj nawet Konstantin, nasz kochany, jak wstaje i widzi deszcz, to zawsze mówi, aj, ale pogoda. I zazwyczaj większość ludzi ma tego typu wzorce, że na ten deszcz narzeka. A ja sobie tak pomyślałam, że kurczę, no narzekamy na ten deszcz, narzekamy na pogodę, a przecież bez tego deszczu by nam nic nie urosło, nic by się nie wydarzyło. Znaczy, no piękne rzeczy się dzieją, kiedy deszcz pada, tak naprawdę. Tęcza jest, rosną nam różne piękne rośliny. Sytuacja bywa dramatyczna, bo na przykład w takim mieście, w którym mieszkam, Skierniewice, odkręcasz kran, a tam nie ma w nim wody. Ajajaj, właśnie. Takie są sytuacje w waszym kraju. My na co dzień o tym w ogóle nie myślimy, co się dzieje wokół nas tak naprawdę. Zajmujemy się milionem innych spraw. Tak. A tutaj takie rzeczy naprawdę nam grożą. Woda jest bezcenna. W 80% składamy się z wody, z deszczu. Właśnie. Ten obieg jest niekończący się. Przyroda cały czas żyje dzięki temu obrotowi rzeczy. Także kochajmy deszcz. Jest to ważne, dokładnie, kochajmy deszcz. Ja mam przyjemność bycia często na wyspie, gdzie tylko deszczówka tak naprawdę nas ratuje. Nie ma tam wody bieżącej. I tak naprawdę, jeżeli popada, no to jest cudownie. Potem się nagle woda kończy, czekają wszyscy na ten statek, który wodę dowozi. Jak nie ma statku, nie ma wody. Także deszcz, kochajmy ten deszcz, kurczę. Płyta jest złożona z waszych wspólnych piosenek. Twoje są słowa, wspólna jest muzyka z Konstantinem Kostowem. To właściwie o Konstantinie Paweł mi opowiedział kilka lat temu. To już było, kiedy wyszła płyta wasza wspólna? 2017. No właśnie, to już było 2 lata temu. Mhm. Zapowiadałeś, że będzie coś więcej z Kostkiem? Będzie. No to właśnie Soul Nation. To jest to, o czym mówiłeś, tak? I no też marzy mi się jeszcze następna płyta z Kostkiem, live. W trio. Z Czarkiem Konradem, który też występuje na tej płycie. Także my tutaj nie uciekamy czasami do tria, ale uwielbiamy grać z Agnieszką, także to jest... A ja uwielbiam grać z wami, kurczę, naprawdę, bez dzięki, was. Dzięki Agnieszce poznałem Konstantina i te rzeczy się przenikają między sobą i to jest wspaniałe. Tak, troszkę tego Konstantina faktycznie tutaj do Polski zaczęłam ściągać w pewnym momencie, bo ja z kolei Konstantina poznałam, będąc w Niemczech, w takim połączeniu z Leszkiem Żądło. Tam zaczęliśmy grać razem, tam Konstantina poznałam, tam się zaprzyjaźniliśmy. To jest taki mój brat duchowy, mogę powiedzieć, w tej chwili. I jak to Paweł mówi, Agnieszka, weź go tam trochę kopnij w kostkę, żeby tego kostka, żeby pisał więcej tej muzy. No i ja go tam kopię od czasu do czasu, jak się tylko da, jak nie ma jakichś tam dosyć poważnych swoich zobowiązań, to podchodzę i według zaleceń Pawła kopię kostka w kostkę i wtedy Kostek pisze muzykę. Następny utwór, który wybraliście? Porządek świata. No to słuchamy. Porządek świata zaburzony, za blisko smutek i złość, nie jeden walką zmęczony, strachu na ziemi dość. Porządek świata zagubiony, lecz dobrze wiedzieć, że los jest ostatecznie przydzielony, nawet idąc pod włos. szalony, bo na to potrzeba lat. A gdzieś daleko jest już lepiej, bo taka niesie się wieść. Ktoś po ramieniu cię poklepie, bo smutku nie umie znieść. Ta droga jest bez wyjść i każdy choć raz nią musi przejść. Porządek świata. To z nowej płyty Agnieszki Hekiert i jej zespołu Song Nation. Paweł Pańta też jest naszym gościem. Współproducent płyty. No i także przypomnijmy, że na płycie grają też Cezary Konrad na perkusji. Na perkusji. Jerzy Małek, przepiękne solówki na trąbie i na fligelhornie. I Vlado Karparow ma taką solóweczkę piękną na saksofonie sopranowym. Song jeden, tak. Dobrze, no to tak. Następny utwór mamy też przygotowany. Tytuł jest cokolwiek znajomy. Tak, tytuł jest znajomy, bo Eder Lezi był śpiewany w Polsce i prezentowany w Polsce przez naszą rodzimą, cudowną artystkę. Zakochani jesteśmy wszyscy w niej, na maksa, przez Kaję. Kaję Ibregowicza wtedy. Nie ma, nie ma ciebie, to jest tytuł Kai, bo ona napisała tekst do tego utworu. Natomiast tekst to jest tak naprawdę tradycyjny cygański utwór, przearanżowany troszeczkę w naszym tutaj, Konstantin przearanżował to troszkę bardziej na jazzową stronę, taką trochę agresywniejszą, inną, może nie agresywniejszą, to niedobre słowo jest, ale taką bardziej zadziorną, bym powiedziała. Zadziorną rytmicznie. Zadziorną rytmicznie. Po bałkańsku. Po bałkańsku, bo ci cyganie, którzy to jakby sobie śpiewają tam w swoich taborach, to tak naprawdę są z Serbii, z tego co ja się dokopałam. Czyli ten utwór tak pierwotnie z Serbii do nas tutaj przyleciał. No to słuchamy, jak to brzmi na tej nowej płycie Soul Nation. Nie ma, nie ma. Brzmi Ederlezji na nowej płycie Agnieszki Hekiert, płycie zatytułowanej Song Nation. Soul Nation. Soul? Ale mi się podoba bardzo Song Nation. Kurczę, że ja na to nie wpadłam. A co jest tym Song Nation? Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Bardzo. Soul Nation, dobrze. Soul Nation, niech brzmi tak, jak powinno brzmieć. Jeszcze jeden utwór wybraliście za chwilę do prezentacji. I właściwie, jak słucham tych piosenek po kolei, każda jest z trochę innego świata. Jaki był zamysł tej płyty, żeby tak to potraktować szeroko dość? No tak, żeby opowiedzieć, że no, chodzi o to, że jakby jeżeli patrzymy na to, że dostajemy kostium ziemski na 100 lat, tak? 100 lat tutaj chodzimy sobie w tym naszym stroju i potem wracamy do źródła, no to każdy jest totalnie inny i te światy fajnie jest moim zdaniem połączyć, trochę poprzeplatać, popowiadać o nich. Teraz ten utwór, który chcemy zaprezentować, następny Genesis, to też jest taki trochę utwór o stworzeniu właśnie. Starotestamentowy, o stworzeniu tak. świata, ale też o tym, że mamy, no że tu Bóg niby stworzył piękne rzeczy, tararara, a potem stworzył lód. Lód jako zimno, jako coś takiego, no mamy ciepło, fajnie, piękno, deszcze, rosną drzewa, a tu nagle stworzył lód. Mamy wybór w życiu. I trochę tak o to też chodziło, żeby pokazać po prostu różne elementy tego naszego tutaj ziemskiego pielgrzymowania. Tak jak mówiłem, Agnieszka tutaj bardzo głęboko wchodzi w różne sfery ludzkiego żywotania i te piosenki podkreślają te elementy. Dlatego warto zapoznać się z tą płytą. Naprawdę. Czekaj, ale nie tylko. Ja o miłości też tam śpiewam. No wiesz? Właśnie, nie, mówię o różnych. Mówię o ważnych elementach. No to najważniejszym teraz było. No tak. Dobrze. Genesis z płyty Soul Nation. Agnieszka Hekiert. Bóg, czy miłości kwiat, mam nadzieję. że świat nas już podgląda. I co, że nie umiemy być? I co, że myśli nam poplątał? Co, że świat nas już podgląda? I co, że nie umiemy być? I co, że myśli nam podgląda? Ja chcę i umiem żyć. Genesis. Kolejna piosenka z nowej płyty Agnieszki Hekiert, Soul Nation. Agnieszka Hekiert i Paweł Pańta to goście audycji Mało Obiektywnie. Na dzisiaj tyle muzyki z tej płyty, ale to i tak sporo, tak z połowy płyty przesłuchaliśmy. Tak szybko nam poszło. Przy dobrej muzyce. Prawda? Czas szybko płynie. Pawle, przyniosłeś ze sobą płytę z okazji wydarzenia smutnego. Pamiętam, kilka tygodni temu się spotkaliśmy przy okazji premiery płyty Muntak Wojciecha Karolaka, Karolak Piano Trio. Wspominałeś Wandę Warską. No i dzisiaj też ją wspomnimy. Tak, to jest dla mnie bardzo bolesna sprawa i bolesna strata, odejście wspaniałej artystki, wielkiej artystki. Poetki, malarki, pierwszej wokalistki, która jazzowej, która wokalizy śpiewała. Wspaniała osoba. Trudno mi mówić o niej w radio, ale chciałbym podzielić się z Państwem jednym z utworów Samotności May. Jest to kompozycja Duke'a Ellingtona, do której Solitude, do której Wanda napisała tekst, słowa polskie, i jest to nagranie z 2004 roku. Aranżację zrobił Andrzej Jagodziński. Ja zagrałem na kontrabasie, Czarek Konrad na perkusji i do tego zespół smyczkowy. Wanda śpiewająca standardy. Zawsze marzyła o nagraniu takiej płyty. Jak odszedł Andrzej Kurylewicz, to nawet mieliśmy pomysł, żeby zrobić taką płytę w trio z Wojtkiem Karolakiem. Niestety to się nie udało. Ale zostały piękne nagrania z 10-płytowego wydawnictwa Wanda Warska, Piosenki z piwnicy. Ten boks jest już niedostępny, ale może Polskie Radio wznowi, bo warto. Oh. może nie. Bo nie wie nikt, co znaczy sen. Pamiętasz noc, był obok ktoś, kto miłość wyznawa swą. I obraz ten zgasł, już nie pamiętaś go. W samotności mej wciąż wierzę, że uda się zrozumieć sen. Wanda Warska, W samotności mej, z takiej płyty, z piosenek z piwnicy, 10-płytowy box, takie pudełko wydane w 2004 roku przez Polskie Radio. I taką muzyką też dziś Państwa raczy program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę płyta, którą już dobrze znamy z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, bo to nowy album Brada Meldała.